tutaj w tej kwestii mogę ufać. Gorący lans przy gorących stukach, w domu na pufach najpierw robimy knajpę. Polewaj fighter w to szkło jak snajper strzelaj. Znowu do klubu na bezstrzela, w jazdach trzeba wiary dać. Boże mój szat niejaki skarb się rozbiera. Idę o zakład, a dakta odkładam przeszłość, to mój ideał. Trochę się zeszło zanim na parkiet weszła tańczyć. Te ruchy bioder, ta pupa lans po prostu. Włosy blond, oczy brąz, chiński mur. Wzrokiem mogłyby rozkuć. Szybki drink, wódka Red Bull. Tonik jean pełny przekrój. Blink, blinki, dźwięki instrumentów. Hejterów pełen klub i kilku fejmów. No i to dziewczę piękne, drepcze skrzętnie. Wiem, że zmiękczę ją za kilka chwil. Da show mi tutaj. Supa dupa fly, miejski klub rozrusza. Tańcząca baby, dźwięki, bo nie end Clyde Jay-Z. Już moja jest na wyciągnięcie ręki. Widzę ten uśmiech słodki, dotknij. Mówi mi jej wzrok, wszystko zapomnij. To dzieje się na serio. Czasami hipnotyzujesz mnie. Taniec szaleń z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chcę. Deo, deo, deo, deo, be. Czasami hipnotyzujesz mnie. Taniec szaleń z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chcę. Przed klubem patrzę. Długi rząd taksi, wsiadaj mała, będziemy mieli moc atrakcji. Razem spędzona noc, zasady nagnij. Wiem, nie jesteś wcale jedną z tych łatwych. Co powiesz na ten hotel? Cztery gwiazdki, jacuzzi, sauna. Potem seksu zastrzyk, masz takie ciało, że mógłbym godzinami patrzeć się delektować. To warto, warte by go tu spróbować. Pokaż mi co potrafisz, zostawmy z boku słowa. Na taras ze mną pójdź wokoło twoich piersi. Lut i Malibu, niżej brzuch, mały ruch. A ty już rozkosznie, wydajesz dźwięków dosję. Cel, zwiększy cię emocje, zamiarem noszę się. Twoje zmysły ostrzeje. Kolejne kilka godzin, szybko się schodzi. Gorąco jest to, chodźmy się gdzieś schłodzić. Na dole basen, ty pływasz naga. Nadal chętna, zapętlać ze mną. Seks to twoja puenta. Deo, deo, deo, deo, be. Czasami hipnotyzujesz mnie. Taniec szaleń z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chcę. Deo, deo, deo, deo, be. Czasami hipnotyzujesz mnie. A w tle gdzieś gra tłusty instrumental. Więc wejdę znowu wstań, tańcz i kręć się. Przecież ten beat więcej volt ma niż całe 600. To żaden przester, pierwszy prawdziwy, gorący polski gejzer. Właśnie tutaj, no co powiesz, czujesz ten upał. Robimy łoskot, pupą kręcisz przy moim traku. Do tego bosko, WWA, nie zimny Włady Wostok. Rano 100 pytań, zaraz gdzie z kim i jaki bounce, bounce. Jakie panny, jaki lans, lans. Nasz nas, wiesz, że to ostra jazda bawi. Czasem nie jeden klub, a cały clubbing, pubbing, dupy zwabić. Tabą dziewczyn nagli z nami. Na stołach taniec, tłusty beat i biusty. Na stołach panie, spódnice, krótkie bluzki. Ja tam latam playa, prawdziwy szatan. 666, dance wymiatam. 666, skup się, ta data tu ją zapamiętaj. Wkrótce, kolejny track, The Ober reprezentant. Szaleń z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chcę. Deo, deo, deo, deo, be. Czasami hipnotyzujesz mnie. Taniec szaleń z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chcę. Deo, deo, deo, deo, be. Czasami hipnotyzujesz mnie. Taniec szaleń z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chcę. Deo, deo, deo, deo, be. Czasami hipnotyzujesz mnie. Nie trzeba z tłum, z kolą czy seks. Dalej, dalej, któż dołączyć chce? No kto?